درس د قران کوي خوند درس اذ یغشیکم النعاس امنه منه اذ یغشیکم النعاس کلچ پټکړو الله تاسو لره په جټی د خوب سره امنتن دا امنو منه د طرف دا الله نا دا د خوب رات لله الله د طرف نا امن او امان سکون او اطمینان د دغه شان جوتا د خوب د بدر په جهاد کې مراغلی و علماء تفسیر لیکلي د دې جوټي وضاحت ذکر کړي چې دا څنګه ترتیب سره و د دې هغه وضاحت علماء تفسیر ذکر کړي دلته چې دا جوټه د خوب په کوم ترتیب باندې و چې دې دې کې الله رب العزت دا غي ذکر کړي امام ابن کثیر دې دې کې هغه روایتونه ذکر کړي چې کوم صحابه کرام باندې دا خوب راغله و غي ذکر کړي دا عبد الله ابن مسعود رضی الله عنه قول ذکر کړي امام ابن کثیر د آیات مبارکه په تفسیر کې ابن مسعود رضی اللہ عنہ وہ بھی النعاس فی القتال من اللہ وفی الصلاۃ من الشیطان وہی په جہاد کې کو خوب راغ او جوټر اعلی نو دا د الله د طرف نه امن او امان او سکون دے او که په موزه عبادت کې سړی له خوب ورزی نو دا شیطانی وسوسه وي دا شیطانی وسوسه وي نو صحابه کرام رضوان الله تعالی علیہم اجمعین وصفونو کې ولاړو او جوټی والے لکه امام بخاری رحم الله دا حدیث ذکر کړي چې ابو طلحه رضی الله عنه وی كنت فی من تغشاه النعاس یوم احد حتى سقط سیفی من یدی مرارا یسقط واخذه ابو طلحه رضی الله عنه وی زپا هغه چا کې اوم چا غید او هوت پرز دی جټی د خوب پټکړي وی تر دې چې توره مې دلا سونه پرې وته صف کې ولاړو او داسې جوټه چې توره مې دلا سونه پرې وته وای بار بار به غرزیدا چې ما براوی سم راوا به مې غسته بیا به جوټه رااله بیا به مې لا سونه غرزیدا او دا وای الله د خپل حبیب معجزه خوله په عین میدان جهاد کې چې دوره غم دې دوره تکلیف دې د سید الکائنات د معجزې د وجنه په تمام صحابه کرام خوب راغې اوا کم غم تکلیف پزړو ناغلر شو لکه اوسم دا مشاهده یو سړی غمونه او تکلیفونه غسته او کدل خوب ورغه نه چرپاسي نو غم د کم شوه نو دا د الله د حبیب معجزه وا چې په صحابه کرامو خوب راغی دارنګ یو روایت کدا سره راغلی ابو طلحه رضی الله عنه وی غشین النعاس ونحن فی مصافنا یوم احد مونږ خوب د جوټی پټ کوو مونږ په صفونو کې ولاړو پرز د احد نو ایما سوره بدلا سنو غرزیدا ما براغستا اب غرزیدا ما براغستا دا حدیث د بخاری شریف ترمذی شریف دا حدیث دا سے ذکر کړي ابو طلحه رضی الله عنه رفعت راسی یوم احد ما د احد پر سر را پورته کو وجعلت انظر او ما قتل غیر شاپیر صحابه کرام الله وما منهم یوم اذن احد الا يميل تحت جحفته من النعاس نماو قتل هر یو صحابی د ډال د لاندې د جنگی ټوپۍ او د ډال د لاندې سر ادا سي خزیدو لکه خوب پسړی راغله زکه غزوې احد کې دا تقریبا زر کسانو خدري سره واپس شو عبد الله ابن ابي ابن سلول سره 900 صحابه کرامو د ټولو باندې خوب راغله په دې ټولو خوب راغله او ټولو جټي والے علماء کرام لیکلی وی میدان د جهاد کې خوب راتلل د مدد الهی علامه د مدد الهی علامه چې د الله مدد راځي او د دوه غزاګانو کې د الله مدد راغلو اگر چې د نبی علیہ السلام د نافرمانی د وجنا غ مدد واپس شو خدا وی د الله رب العزت د مدد علامه جنگی صفین چې علی رضی الله عنه کولو نو میدان د جنگ کې خوب راغی میدان کې ولاړ علی رضی الله عنه باندې خوب راغی نو دا د الله رب العزت د طرفنا د مدد او د نصرت یو علامه وا او دې سره د زړونو هغه پریشانی او هغه تکالیف ټول لاړ الله فرمایي ثم انزل علیکم 11 نازل کړي والله پتا سو من بعد الغم پس د دغه غم نه امنتن امن نعاسن چې هغه جټه د خوب وا یغشا چې پټ کړي او دغه جوټي د خوب توا افتم منکم یوی ډلیتا منکم د تاسو نه وتوائفته نو بل ډل او چې پای خوب مو بنور اغله قد اهمتهم انفسهم فغم کیه چولی و غیل رخپل زانونو هغه تر صرف د ځان غم نه د الله د حبیب غمو نه د اسلام او د مسلمانانو د حیا غمو کو غمونو صرف د خپل ځان پدای باندې ګوره خوب نور اغله ځکه دا خوب د الله د طرف نه د نبی علیہ السلام معجزه وا د صحابه او کرامتو د الله د طرف نه امن او سکون او دا سی امن او سکون په منافقانو نه را نازلی وتوائفتن بل ادل وقد اهمتهم انفسهم چې غم کې چولی و غویل رخل زانونو یظنونا اغه ګمان کول بالله په الله غیر الحق نا حق ګمان ظن الجاهلیه پشان د ګمان د جاهلیت والو د دې منافقانو دا خیالو چې دا هم سره وعده شوی و او ال عیاذ بالله الله د مدد وعده کړی وای کی خلاف کو د جاهلانو غونتی ګمانه په الله کو چې ګنې موږ سره سو شو خلاف وعده را سره شو ګمان کول دی په الله باندې ګمان د ناپو هي او د دې ګمان سو لکه بل آیات مبارکه کې راځي بل ظننتم الین قلب الرسول والمؤمنون الى اهله مبدا دایو نبی علیہ السلام او مؤمنان به یوم کور ته واپس نږي بلکې دا ټول به بدل ته شهیدان شي دا ګمانونه دای کول او د الله د حبیب او د الله په وعده کې د منافقانو شکو یقولون وای دا منافقان هل لنا آیاشته د موږ لپاره من الامر د کارنا دې کې د امر نه مراد غلبه او نصرت ده هل لنا آیاشته د موږ لپاره من الامر د غلبی او د مدد او نصرت نه منشین سشه او دا استفهام په معنا د نفی ده یعنی په غلبا او مدد او نصرت کې موږ لپاره سشه نشته که زموږ لپاره غلبا او نصرت کې سوي نو زموږ مدد بشو خو زموږه مدد تو نشو وردا الله د رحمت نه نو امیدی دا د منافقانو حال ده مسلمان مؤمن ته په اس حال کې د الله د رحمت نه نو امیدی نه پکار یقولون وایدا منافقان هل لنا آیاشت دې موږ لپاره من الامر د غلبی او د اختیار او د مدد او نصرت نه من شي انس شي قل ورته وای اے حبیبا ان الامر بشک اختیار یعنی غلبا او نصرت كله لله طول خاص الله لره د غلبی او د مدد او نصرت اختیار طول د الله لاس کې او الله غاری نو مؤمنانو له ورکی او کله امتحانن کافر په مسلمانانو غالب کی یخفون پټوی دا منافقان فی انفسهم فخل زلونو کی ما هغه لا یبدون لک چې تاله سرګندای نه یعنی دا غی د سرګندولو طاقت نه لري ځکه چې هغه خبره سرګندای نو منافقان خزان ته مسلمانان وي او به کفر پډاګه کیدو یخفون پټوی دای فی انفسهم فخل زلونو کی ما هغه لا یبدون لک چې تاله سرګندای نه یعنی دا غی د سرګندولو وسو طاقت نه لري یقولون دای وای لو کان لنا کشری وی موږ د پاره من الامر دی اختیار نشه اون سشه ما قتلنا ها هنا نو موږ یعنی زموږ د امر غریب دی دې کې قتل کړی شوی نو دې کې ګوره اشاره کوي دیتا د دې منافقان رائے امداوا چې موږ دې د جهاد د احد د غزا د پاره میدان ته ونوځو بلکې مدینه کې پاتې شو د منافقان وی موږ یې مشوره داوا چې د مدینه منورې نه بار نوځو وی کوي چې زمونږ په مشوره او پرایا او زمونږ په اختیار عمل شوی نو موږ یې نه زمونږ د امر غریب دې دې کې شهیدان شوی نو ګوره دا درته د نفاق یو وجه هي دا د مدینه نه وتل او نو وتل یو تدبیر تدبیر به کې خو په تدبیر باندې تقدیر غالب کی دې دې کې د تقدیر مسله یې راکا خو خپل تدبیر مخه مخه لکه کله نا کله په تکلیفونو کې مسلمانان هم داسې خبرې کوي نو قران مسلمانانو ته د ژوندون چل خي چې دا د مدینې نه نوتل یو تدبیر انسان ته د تدبیر حکم دی خو تقدیر چې راشي په تدبیر باندې غالب کیږي دې دې کې تقدیر راغله او تقدیر کې دا لیکلو چې صحابه کرام مشهیدان کیږي او سید الکائنات ته تکلیف رسي او دا غم او مصیبت برازی. نو که سمر تدبیر شوه وی د تقدیر مقابله نشو کوله. دیده که منافقان اخپل تدبیر خبر روان دی که جبز نمون پر آیا عملو نشو که داس شوه نو بده دی خیال العیاض بالله داو چه دا تقدیر با بکنه بدل وی. یقولون دی وای لو کان لنا که چره وی مونگ دا پار من الامری دی اختیار نشه انس شه. یعنی زمون پا مشوری عمل شوه وی او دا مجاهدین د جهاد د پار د مدینه طیبه نه بارو ته نه ما قتلنا ها ہونا نو مونږ به وجل شوه نه یعنی زمون مرګری به قتل شوه نه په دې دیکي. قران پاک رسو داغي جواب کوي قل ورته وای لو کنتم کشری وای تاسو فی بیوتکم تخبل کورونو کی په مدینه کې چې تاسو کوم کورونه دي او په دغه کورونو کې وای خوچ بیا مکم زی کلی چا قتل لکلی شوی نابا پا هر طریقه چو خپل دا قتل زی لبراوتو لبرز اللذین خام خاروتی باوی حقا کسان بروز میں ظاہر دولوی راوتو توی لبرز اللذین خام خاروتی باوی حقا کسان کتبا چلی کلی شوی و پا لوح محفوظ و پا علم الہی کی علیہم القتل پا غیبان قتل پا تقدیر کی چی پچا قتل لکلی وی براوتی وی الا مغواجعهم اغزایونو دا اڑخ لگولو دا دویتا مغواجع جمع دا دا مزجع مزجع آزیلوی چی سر ارام کئی او کم زکی اڑخ لگئی علماء تفسیر لکلی ویدی کی اشارہ دا چی دا شہدا چی پا کم زکی شہیدان شل دای خود دنیا دستڑی والی نخلا شل لکر سر استڑی شی و پریشان شی و بستری لرش او اڑخو لگئی دا دیدے که دا شہداو نے تعبیر پسو کو مغواجع وی دا آرام او دا اڑخ لگولو زیل لکه سر استرے شی پریشان شی نو ویر دا پریشانی ختمی گی نا و راشی پخپلی بستری پریوزی نو شہدا دا دنیا دا سڑی والی و تکالیف و پریشانون لار شی دا جنت راحتون و نعمتون لبرز اللذین خامخار ہوتے بوی حق کسان کتب علیہم القتل چلی کل شو و پلوہ محفوظ کی پاغی قتل الى مغواجعهم اغزائنو دا اڑخ لگولو دا ہوئی تھا او دا امتحان اللہ علی راوستو ولی ابتلی اللہ ما فی صدورکم او دے دا پارچے ازمائشو کی اللہ دا حغا چی دی ستاسو پزنو کے ایک منافقان ستاسو دا نفاق کچر دا امتحان نوی راغلے وی کلب پٹاگا کے دو دا منافقان بچا پی جندل چی دا جہاد بارکیو تختی دلو کس ما کسم غلط پراپیگنڈی ہوگی ولی ابتلی اللہ ما فی صدورکم او دے دا پارا چی ازمائش والی اللہ دا حغص چی دی ستاسو پزنو کے ولی یمحص ما فی قلوبکم دا خطاب مومنانو ته او دے دا پارا چی پاک صاف کی اللہ حغص چی دی ستاسو پزنو کے دا مومنانو زرنا اللہ پاک کل امتحان و تکلیف سرا دا ہر قسم گناہ نے پاک کر ور امتحاناتو سری کس طرح دا مومن پاکی راشی او دا امتحان پا زری دا منافق تمیز راشی والله علیم بذات الصدور او دا الله خلق الاخکار کول ورن والله علیم بذات الصدور الله په هده په پټو رازونو د خاوندانو د سینو الله ته دا ارچا د زړه د حال پتر جدا مخلص ته یا غیر مخلص ته خود امتحان په ذری بندگانو ته خلق پډاګه گئی جدا مخلص ته او دا غیر مخلص ته دا مؤمن دی دا منافق دی یا ګورئ سر ثم انزل بيارا نازل کړه والله علیکم پتا سبحان دی من بعد الغم پس دغه غم او تکلیف او مصیبت نا امنتن امن نعاسن چې جټو د خوب یغشا چې پټ کړو دغه جټي د خوب توا افتم منکم یوی دلل رد تاسو نا چې دغه دلل مومنانو د مهاجرینو د انصار وا وَطَائِفَتُنُو بَلَدَلَ وَدَ مُنَافِقَانُو قَدْ أَهَمَّتْهُمْ أَنفُسُهُمْ چِ بِشَكَ غَمَو فِكْر كِي چُولِ وَغُوِي لَرَخْبُلُ زَانُنُو تَشْ دَخْبَلْ نَفْس سوچو فِكْر يَزُنُّونَ گُمَانُنَ كَوِدَئِ بِاللَّهِ پَاللَّهِ غَيْرَ الْحَقِّ نَا حَقْ گُمَان زُوَنَّ الْجَاهِلِيَا گُمَان پشاند گمان دنا پو خلقو د جاهلیت نمخ کی ددی موصوف محذوف ده یعنی زوان اهل الجاهلیه پشاند گمان د جاهلیت والو یقولو نوائدوی حل لنا آیاشت دے مونگ دا پارا من الامر دا غلب او دا مدد و نصرتنا من شیس شی یعنی بس مونگ دا پارا غلبا مدد و نصرت رشت دینا قل ان الامر کله للہ ورتوایا ان الامر کله للہ یقینا اختیار غلبا و فتح و مدد طول خاص الله لره ادا خبر منافقان خپل منس کې کوله هل لنا من الامر من شيء ابن کثیر روایت ذکر کړي زبیر رضی الله عنه ایز جټه را لوا وګوره جټه چې سړی ما ناراش نه دغه وخت پوره خوب نه دی نو د خبرې وري وایي زه د خوب په جټه کې او موثر می خوځیدو او یو منافق هغه دا خبره کوي ما په خوب کې واره ده چغوي هل لنا من الامر من شيء نو الله رب العزت دا غیغه خبرې چې خپل منس کې کولی صحابه کرامو ته الله رو لګي قل ورتوا ان الامر كله لله یقینا امر نه مراد دې کې غلبا او فتح او مدد او نصرت ته یقینا فتح غلبا مدد او نصرت كله لله ټول خاص الله لره یخفون فی انفسهم پټوی دی په خپل زړونو کې ما لا یبدون لک چې نیخ کار کوي تا تا یعنی دا غیر کار کول وسو طاقت نشي لرله یقولون وای دی لو کان لنا کچره موږ نه پاره من الامر دی اختیار نشه انس شه یعنی موږ په مشوره باندې عمل شوه ما قتلنا ها هنا نو موږ به وجلی شوه نه دی وې کې مرګ دی ومل قتل شوه نه دا در تخی چې منافق تدبیر په تقدیر غالب ګرځي اعلان کی تدبیر وکے خستا تدبیر د تقدیر مقابله کې سکول نشي حکم د تدبیر دے د الله د طرف نه او تدبیر د تقدیر مقابله کې ناکام کی قل وای لو کنتم فی بیوتکم کچری وای تاسو په خپل کورونو کې لبرز الذین نخام خاروته بیا کسان کتب علیہم القتل چلی کله شوه او په تقدیر او لوح محفوظ کې پاک ویبان قتل الى مضاجعهم اغزاینو د اڑخونو دا غویتا وليبتلی الله دې لپاره چې امتحانو کې الله ما دا اس فی صدورکم چې دې په سینو استاسو کې وليمحصا او دې لپاره چې پاک صاف کی ما هغه فی قلوبکم چې دې په زړونو استاسو کې والله علیم بذات الصدور الله په هره باغ پټو رازونو د خواندانو د سینو د مخکې آیات مبارکه کې الله رب العزت د غزوه احد حال بیانولو په دې آیات مبارکه کې مداغي ذکر کړي په دې جهاد مبارکه کې یو نقصان خدا او چې اغا باد مرګرو اغا جبل الرمات والا مرچ پریف و اجنبی علیہ السلام پنزوس کسان دا غرد پا سکینو لیو او دوی موجه داوا چه باز کسان د میدان د جہاد نا مدینی منوری تراغ دیو پدی که اللہ رب العزت داغی وجہ ذکر کئی او بیاد عام مافی اعلان کئی تمام صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین تا فرمائی ان اللذین بیشک حق کسان تولو چی گرزی دلی واپس شویو منکم دتا سنا یعنی میدان نا واپس لارل مدینی تو یہ بیتا او سو دشمیر کسان پا میدان دا جہاد کی دا نبی علیہ السلام سرپاتی شیو ان الذين بيشک ها کسان تولو چې ګرځې دلی واپس شو منکم دتا سنا یوم التقل جمعان فورز د ملاوی دو د اغدوار وډلو انما استزلهم الشیطان بيشک خیولی دوی لره شیطان یعنی د دینا د خویدو مطالبه کړو انما استزلهم الشیطان بیشک خویولیو دوی لره شیطان دی بعد ما کسبو په سبب د باز هغه اعمالو کسبو چې دی کړو شیطان وی ورتا مخکنی گناہون رایادل چه دا مکڑی او دا سے حال کے کا شہادت راغے نزدی گناہون باوجود بتاو سرنگ الہ اللہ سرم ملاوی گئی دا وسوسی پزرنو کے چولی دے بعد ما کسبو پا سبب دا باز حاغا چی دے اکڑی وغیل را ولقد عفا اللہ عنہم بیشک اللہ معافی کڑی دا عنہم ددوینا تو ٹھول بارکی دا معافی اعلانو کو امونگو تاسولے دا غم رخکارا کا چی بازی گناہونا دا سبب جوڑی گی دا سستیا دا دین دا کار زن اوقاتو کی دا دین پا کار کی یو سڑی نا سستی رازی یاد یو نیک عمل توفیق نملاوی گی نداد بازی گناہونا وصرات ہوئی حالان کی دا لوی خلقو دا لوی خلقو لوی شانوی خو بیام اللہ وی دا بازی گناہونا دا وجنا نقصان دار آغے چھ مجبور شل او میدان پریخو او سید الکائنات صلی اللہ علیہ وسلم پا میدان کی آواز پاتشو او دی مدینی تو یہ بیترال دی وجنہ ابن کثیر ذکر کری دا آیات مبارکہ پا تفسیر کی امام ابن کثیر وی بعض سلف بوی ان من ثواب الحسنت الحسنت بعدها وان من جزاء السیئت السیئت بعدها وی بعض جدید مشران و سلف بوی وی یکیناً دا ثواب دا نیکی نیو دام دا چراغی پسی دا بلی نیکی توفیق اللہ درکی نیکو عامالو سر دا نور و نیکو عامالو توفیق ملوی او دا سزا دا گناہ نیو دام دا چور پسی دا بلی گناہ انسان نصر گندش یو ظلم دیو کو نداغی سزا دار چی دا بل ظلم مکملاو شو ندی آیات مبارکہ کی اللہ وی دا سچیو شول نو دا دمخ کی بازی گناہونو دا وجنا دا غی دا وجنا دا مسئلہ دا سشوا خو بید آمی ما فی اعلانو کو منگو تاسل پار آئند قانون جوڑ کو او کدا سے نوی شوی نو منگو تاسل بسنگ پتہ لگی دا چی غزو احد کی مسلمانانو تا دا تکلیف رسیدو ظاہری اسباب سو فرمائی ان الذين بشكاوا كسان تولوا چوریدلیو گرزیدلیو منکم دتا سنا امیدان پریخ و مدینه منوره تو واپس راغلیو یوم التقل جمعان فرزد ملاوی دو ڈلو انما استزلهم الشیطان بشک خیولی ذیل ر شیطان ببعض ما کسبو پسبب د بعض هغ گناہونو کسبو چری کړی ولقد عفا الله عنهم او بیشک الله معافی کړی د دوینا نګورا الله رب العزت د دغه غزوه احد تکلیف سببم ذکر کو هو سره د معافی اعلان وکړو ما او تعالی دا حق پاتې نه دي چې د دې د وجه نه دی یو سړی را پاسي اواده په صحابه کرام باندې لعن او توان وشه د صحابه کرام رضوان الله تعالی علیه مجمعین یو پاک جماعتو بلا واسطے دے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم مرگریو مونگو تاسو لے حکم دادے چی مونگو تاسو بخپل جبی دا آغائی دا ضرر نبندو او کچا دا خپل جبی ندائی بارکی داسی او خبر رویست چی دا آغائی عیب تی سرگندی ندا خبر دا گناہ دا او دا دا اللہ دا حبیب صلی اللہ علیہ وسلم دا پریشانی خبر نبی علیہ السلام فرمائی لی اللہ اللہ فی اصحابی اللہ نو یری گئی اللہ نو یری گئی زماد صحابہ کرام مبارک لا تتخذوهم غرضا من بعدی ما نفس دی دخل خبر و نشان و ڈال مجھوڑو فمن احبهم فبحبی احبهم سوک چوئی زماد صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین سرمین ساتی نوئی دا زماد بینی دا وجہ ومن ابغضهم فببغضی ابغضهم او سوک چی دوی سر بغض ساتی نو ایدا و زمان وجه نساتی او بیا فرمائی ومن آذاهم فقد آذانی ومن آذانی فقد آذ اللہ چاچ دیت تکلیف رسول نو مات او رسول نبی رہ السلام او چاچ مات او رسول نو اللہ تے رسول او سوک چه اللہ تا تکلیف رسی ان قریب دا چل لے رولیس ولقد عفا اللہ عنہم او بیشک اللہ معافی کری دا دوینا ورمخ کی اغا مرچش چی پریخی و پنزوسو تیر اندازو ندا غیب آرکی موی ولقد عفا عنہم مخ کی در لتیر شد دا کم کسان چی میدان پریخو مدینی منوری ترالل نو اللہ ذکر رکو آئندہ منگو تاسو لپار قانون جوڑ کو قوی ولقد عفا اللہ عنہم بے شک معافی کری دا اللہ عنہم دا غینا ان اللہ بے شک اللہ غفور حلیم بہن کے دے گناہونا معاف کئی حلیم او حلم او صبر والدے نپا عذاب ورکولو کی جلدی او تیزی نکے یا ایوہ الذین آمنو اے ایمان والو لا تکونو مکی گئی تاسو کاللذین پشان دہا کسانو کفرو چغی کافر وقالو غی ویلیو لإخوانهم خپلو رونو تا یارونے پا نسب کیو دا نسب پا اعتبار یارونے دا مذہب پا اعتبارو وقالو غی ویلیو لإخوانهم رونو خپلو تا اذا ضربو فی الارض کلچ غی سفر کولو پزمکا کی دا پار دا تجارت او دا طلب معاش او کانو غزن یاوی غی غازیان غزا تلار دی جہاد دپارا او کانو غزن یاوی غی غازیان نو پدی سفر کئی تا مرگ ملاوشی پدی غزا و جہاد کئی تا شہادت ملاوشی نو دا کافران وی کدی زمونگ سروے او دا کور نوتے نوے زمونگ منلے وی نو دی بمڑشوے او دی بوجلشوے نوے لو کانو عندنا کدی زمون سروے ما ماتو نو دی با مڑا شوے نوے وما قتلو او دی با قتل کڑے شوے نوے گورا دا خبر دا کافر ہو رہا دا اللہ دا تقدیر پا مقابلہ کی حدیث کی راغلی لو بنے استعمالے لو مانا دارا چرک دا سے شوے نو دا سے باو کدا شوے نو دا سے باو نو تقدیر کی چل اللہ سے لیکلی نو تدبیر مدبیر دا غی مقابلہ شکو ٹھیک دا چې شریعت مطابق د جائز تدبیر حکم نه د جائز تدبیر حکم نه خو تقدیر خداوندی ته تدبیر اس قسم رکاوټ نشي جوړول دیو چې تدبیر نه وي او سره انکار نه کوي جائز تدبیر لګ بیمار علاج کول یا نور د معیشت د پار ظاهری اسباب جائز اختیارول دا تدابیر دي خو د تقدیر مقابله نه نشي کول سر اخبل تدبیر استعمالی دا اللہ دا حکم مطابق او دا اللہ دا حکم مطابق اسباب او تدبیر استعمالول پدی اجر او ثواب ملاوی خو اسباب او تدابیر دا تقدیر پا مقابلہ کی اس شکل ہے تاسو لخیال نلے سورہ یوسف کی حضرت یعقوب علیہ السلام بچو تولیو بچو تاسو یول سرونے او ٹول خیستہ خیستے لا تدخلو من باب واحدہ یو دروازہ بانے ٹول مدن نکی دا گوری او تدبیر دے لیکن رستا ورطا ہوئی وما اغنی عنکم من اللہ من شے بچو دا میں درتے او تدبیر خیلو و تقدیر خداوندی نا گوری زن صدف اکولے دے شو نبی خپل عاجزی ذکر کئی دے تقدیر وانے چی دا او تدبیر ہو چی ما درتا ہوئی او لسرونہ او پیو دروازم وردن نکی گئی چی دا نظر نشی نظر حق دے و گوری زن دے اللہ پا تقدیر کی اس کس مرد و بدل نشم راوس دے لو کانو عندنا ویک دای زمو سره و ما ماتو دای بمړ شوی نه و و ما قتلو دای به قتل کړی شوی نه دیو جن دا قران پاک خی چې دا خبره چون کې کافر او د مؤمنان بدا سینه وای لکه اکثر څوک مرشي نو باز نه په هناري نه او اکثریت د زنانو دا وای و یې رکه دې دې زل لاړ نه او ما مونې کولو چې زی بنه خو بس دې لاړ نو دا سی بنه شوی نو الله چې یو شی لیکلی وی حز یو نفس تا پتا نیشه جبا کم از مکم مرکی دی دغا دیکی علماء دا واقعی آزی کرکلی وی دا سلیمان علیہ السلام سر یو کسو ناغت ملک الموت راغے ناورت ہوئی چی دا اللہ پیغمبر دا سوک دی وی ملک الموت پا غسلی حیبت راغے ورته وی حواله حکم کو چې ما فلانی وطن ته ورسه. سليمان عليه السلام حکم کو ملک الموت ورته وی الله رب العزت حکم کړو چې ردنه به ال روح له او دې دل ته تاسو نه موجود زم حیرانم چې دا حضور فاصله نو کوم دې کې الله رب العزت د چا مرګ لیکلې پټول عمر کې به هغه طرف ته لاړ نی او چلته الله لیکلې نو دې به هغه طرف ته لاړ شي دې به هغه طرف ته لاړ شي نو د تقدیر په مسله کې لو مو چې رکدا سی وی واغه سی وی دا د شریعت نه خلاف خبره او د تقدیر په مسله کې با سنم نه کې سوچونه بم نه کې بس د تقدیر مسله دا سیرا چې دې کې با عقل زغلې راز غلې نه بلکې دا به تسلیمه او کابل ذهن دې ګډوډیږي نو اعوذ بالله من الشیطان الرجیم به د تقدیر په مسله کې بحث ونی چروای اوسره نیک اعمال کيو لګیا ده لیکن دا خاتمه د شقاوت او د بدبختیا لیکلی شي اوسره نو اخر کې ماغه بد اعمال شروع کی. یا اوسره بد اعمال کوي لیکن هغه سعید لیکلی مرنا مخکې باندې کارونه شروع کی جنت دا د تقدیر مسله صحابه کرام یو ځل بحث کولو د تقدیر په مسله کې نبی عليه السلام روته او د غصی اثرات په سرګن شول وی پخوانی د دیو جن هلاک شوی چې د تقدیر په مسله کې بحث کو بس تقدیر ته تسلیم غاړه کې دی بس دا الله تقدیر دی بس غیله غاړه کې دی نور که پکې چوی راشیډه او باسونه کې نو دا شیطان د انسان د پاره د گمراهی او سبب جوړي لیجعل الله دې پاره چوکر دی الله ذالک دا خبره چې دی وی کدا زمون سره ونه مړ بنو او شیطان شوی بنو او ګرځوي ذالک دا خبر حسرت افسوس او ارمان فی قلوبهم دای پزنو کې چونکه دا د بی دیني خبره ده او د تقدیر په مقابله کې دا نو د هر بی دیني په خبره وا یو نافرمانا یو کافر پر د قیامت افسوس کوي چو ګرځوي الله ذالک دا خبر حسرت فی قلوبهم افسوس د دوی پزرونو کې والله یحیی و یمیت الله ژوند کول کوي او مړ کول کوي د مرګ او د ژوند مالک الله دی او د علماء لیکري ژوند کول او مړ کول کوي jihad ته سره لار دین او روغ رمټ راغی او پخپلی به سره چې پروتو هغه مړ شو او ظاهرا خود انسان سوچ او فکر دا وي چې هغه میدان ته تله نو هغه ځان مرګ ته پیش کړي او دا په کور کې به بستر چې پروت دی دا په امن او امان دی لیکن jihad والا واپس روغ رمټ راځي او پکور او محفوظی طریقې سره بستری والو ته مرګ ویلای معلومه دا شو چې د مرګ او د ژوند خاون الله دی د لپاره ظاهری اسباب سره نشکوله والله یحیی و یمیت الله ژوند دی کول کوي او الله مړ کول کوي د مرګ او د ژوند خالق او مالک او اختیارمن الله دی والله بما تعملون بصیر الله پاک چې تاسو کوم عمل کوي بصیر لیدون کړي اوس مومنانو ته رسو آیات مبارکه کی تسلی ورکړي و یو کافر دی منافق دی یا یو بی دین دی او jihad فرض دی او نه کوي او اپ بنگلو او محلات او خوشالو کړي او اے مومنانو تاسو میدان ته ووتئ او شهادت درته ملاو شو نو تاسو لپاره تشتا چې څوک بهتر مقام ته رسید الله او عزت چې تاسو له صدر کوم د شهادت د وجنا اغه د دنیا د بنگلو د محلات او د دې د آرام د دې د خوراک او سکون نو سوره بهتر ده ولا ان قتلتم فی سبیل الله کچره او جل شوی تاسو د الله په لار کې د الله د دین په خاطر مرګ راغې jihad کې مرګ راغې او متتم یا مړ شوی په خپل مرګ د الله په لار کې وته د دین د بلندۍ د پاره د الله د رضا د پاره نو شهادت ملاو شو یا پخپل مرگ مړ شو لمغفرت النخا مخا بخنا من الله دا الله ز طرفنا چې الله شهیدان او تا او دا الله لاره کې څوک مړ شي هغه ته بخنا کوي ورحمت او رحمت خير ورده مما دا اسنه یجمعون چې دا کافران فاسقان مجرمان سره جمع کوي د دنیا مال او دولت دا فانی دنیا د دې محلات د دې نور مزي او چرچی الله وې زما مغفرت او رحمت خير مما يجمعون غره دې دا هغه سنا چې دې جمع کړي ولا امتم کو چرې مړ شوي تاسو او قتلتم یا شهیدان کړي شوي تاسو اے مؤمنانو لا اله الا الله تحشرون نو خامخا د الله طرف ته به تاسو جمع کولی شئ. تاسو جمع کیدل الله طرف ته دی، الله به بیا تاسو لستاسو د مهنت اجر او ثواب درکړي. یا ګورئ سر ان الذين بشكها كسان تولوا منكم چاغه یودی دلیو د تاسو نه یعنی مدینه منوره ته لاړو میدان پریخو یوم التقل جمعان فرزد ملاوی دود دوډلو انما استزلهم الشیطان نو بشک خیول ذیل شیطان ببعض ما په سبب د باز هغه گناهونو کسبو چې دای کړیو. نو د انسان گناهونه د دینی سستۍ سبب جوړیږي. دیو جن ګور دا سلف طریقہ وای کسو نقصان براغه دینی کمزوري براله نو زر زر به سوچو کو چې دا د کمی گناه سزا ماته ملاوي. دین پکار کی سستی دا تعالی دی او دین کار توفیق ملاو او پای کمی راغه سمدستی الله ل متوجش چیا الله ستاد نعمت نا شکر شوی چې مان را نعمت ته واغس الله زما گناهونه دی او داغه خوشمیر نشتا والله ز توبه واسم او د کوم گناه د وجه نه چې دا مان دینی سستی راغلی الله ز توبه واسم د ته گناهونه د وجه نه د دین کار پاتې کی. ولقد عف الله عنهم او بیشک الله معافی کړی دا انهم دا غوینا ان الله بیشک الله غفور حلیم بخون کے دے او صبر والدے حلم والدے. یا ایوہ الذین آمنوا اے ایمان والو لا تکونو مکی گئی کاللذین پشاندہا کسانو کفرو چ کافر دی وقالو لإخوانهم اویل وغیخ پل رنطا اذا ضربو فی الارضوی کله چې غي سفر کوي د پاره د تجارت پزمک کې او کانو غزن یا وی غي غازیان نو دا کافر وی لو کانو عندنا کدی زم سره و ما ماتو نو دایو مرشو نه و و ما قتلوا او دایو قتل کړي شو نه و لیجعل الله دید پار چوکر زی اللہ ذالک دا خبرا حسرتن افسوس ورمان فی قلوبهم پزرن ددوی کے واللہ یحی و یمید اللہ جن نکول امر کول کئی واللہ بما تعملون بسویر اللہ پاچ تاسو عمل کوئی بسویر لدن کے دے. ولئن قتلتم كثر وجل شويتا سو في سبيل الله ذا الله لا ركي او متتم يا امر شوي لمغفرة نخام خابخنا من الله ذا الله ذا طرفنا ورحمه او رحمت خير غرد مما يجمعون ده حسنا چې دای جمع کوي تا کافر فاسقان چې جمع کوي داغین اللہ و ازما مغفرت و رحمت غرره. ولئن متتم کچر مرشوی تاسو و قتلتم یا شہیدان کریشوی لئل اللہ تحشرون نخامخا اللہ طرفتا جمکول شیطاسو بما رحمت من اللہ لنت لهم دافا بما کدابا دا سببیت دا پاردا او ما زائد و د تاکید د پاره دا په سبب د مهربانی من الله د الله د طرفنا لن تا نرمت اے حبیبا لهم د دې امت او د صحابه کرامو رضوان الله تعالی علیهم اجمعین د پاره الله او ادا زما رحم او کرم د پتابانه اے حبیب چې تر دې خپل مرګرو د پاره نرمي اخلاقو کی پا عاداتو کی ستا سنر بدا. یاد آیات مبارک دا مانا وا پا سبب دا رحمت بانی دا طرف دا اللہ نا چه دا رحمت دا اللہ دا طرف نا پا صحابہ کرام دے نو دا الله غ رحمت چې په صحابه کرامو دې دا غي د وجنا لندلهم نرمته اے حبيب پجوي لیا دا معنا وا چې دا د الله رحمت دې پتا چې ته نرمې یاد الله د رحمت د وجنا په صحابه کرام رضوان الله تعالی علیه مجمعین اے حبیبا لنتلهم لنرمت دوی د پاره الله د خپل حبیب د خپل حبیب په خوی او خصلت او عادتو کې نرمي چولیو ولو كنت کچریوت اے حبیبا فزن سخت جبی والا اے حبیب کستا سو په جبو کې سخواله وي غلیظ القلب او سخز لواله وي او بعض علماء لیکلی فزن نہ مراد سده یعنی ظاهری سختی وي غلیظ القلب نہ مراد باطینی سختی ده کتا سو کې ظاهرا باطنا سختی وي لن فدو من حولک نخوارو آرشو بویدہ صحابه کرام من حولک گیر چاپیر دستانا سوک بیو پل لاروے سوک ببل پل لاروے آداد مختلف و علاقونا ستانا گیر چاپیر راجم بنوے اللہ خپل حبیب تا بہترین او خیست اخلاق ورکڑو او د اخلاق و انتہا و پا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آدم المومنین عائشه صدیقه رضی اللہ تعالی عنہا د نبی علیہ الصلات والسلام د اخلاق مبارک پختنه شویوا نبی بھی فرمایلی کان خلقه القران ای بس قران ته ګوره ایداد د نبی علیہ السلام اخلاق چې کوم ځای کې د قران اوامر دی بس دغه اوامر اخلاق د نبی علیہ السلام د کومو سيزونه چې قران پاک منع کړی دا غي نه منع کېدل اخلاقو د نبی عليه السلام او الله مرته وي انک لعلى خلق عظیم اے زما حبیب ته پړې روچتو لیو بلند اخلاق باندې او دا په خوانو کتابونو کې مراغلي په خوانو کتابونو کې د جناب نبی کریم صلی الله علیه و آله و سلم صفات کی دا خبر لیکلی شوی وا چې اخیر زمانہ کې نبی علیہ السلام برازی اولیس بفزن ولا غلیظ نبی جمع مبارک کی سختی وی نبی زړه سخت وی انو په بازارونو کې شروع نه کړي انو بد تکلیف بدله په تکلیف سر ور کړي بلکه که څوک ورته ضرر او تکلیف ورسای نو معاف کول بکای او درگذر بکای درگذر بکای نو د الله د حبیب صلی الله علیه و آله و سلم اخلاق پدی ترتیب باندې پدی ترتیب باندې او چپاغی کی نرمی وا الله وی ولو كنت کچره و تفضن سخت جبی والا غلیظ القلب او سخز رو والا لن فدو نخا مخا خوارشو بیودوی من حول اکتان اگیر چا پیرا نچکل اللہ و ایماتا تا دمر بلند اخلاق در گری فعفو عنهم نمافی کوا دی صحابه کرامتا اے زمان حبیبا کستا پا حقوقو کی دی نس کمی کی گی گز کستا دیر لوی حقون دی پدوی او پا امت بانستا دیر لوی حق دی نو که پدغ حق کی دیس کمی کئی نو فعفو عنهم ما فی ورتکوا او که زما په حقوقو کی اے حبیب دی نقصان کئی وستغفر لهم نو بخن ورتغوار یعنی خپل حقوق ماف کوا او که زما حقوقو کی نقصان تی کی گی نو داغی بارک بخن ورتغوار وشاورهم فی الامر او مشورک وددوی سرا فی الامر پکار ددن کی د جهاد کاروی یا نور کارونه نو پاغه کې د خپل صحابه کرام رضوان الله تعالی علیهم اجمعین سره مشوره کوا دا د مشورې حکم دی او درې خبرې الله ذکر کی او مخکې کستا سو خیال وی د نبی علیه السلام صفات درې ذکر کړ یو لن تلهم دویم الله وی ولو كنت فظا یعنی جبکې لسخوال نشتا غلیظ والقلب دریمو یعنی زړه مبارک کې د سخواله نشتا. په داغه مقابله کې دری خبرې ذکر کې، فاعف عنهم مافی کوا تخبل حقوق واستغفر لهم، او دا الله حقونو کې کدی نقصانو کې نو بخنه ورته غواړه، او دریم حکم وشاورهم فی الامر، مشوره کو د دوی سره په کار د دین کې. بوله نبی رحمه السلام ته وحی راتلا او هغه ته د مشورې ضرورت نو، خداوی امت ته تعلیم د مشورې چې هر یو کار کې مشوره دی کوي. او نبی علیہ السلام فرمایلی وای چا چې مشورې سره یو کار کړي هغه کله مخ به مان شوی دی، او چا چې به مشورې کارونه کړي نو پاغ رست خو به مان تیاوي. نو په هر کار کې د نیکانو سره مشوره کول خدای او شیر، مشورې چې په کارونو کې کوي نیکانو سره کوي. او ای چان چې څوک مشوره لی نو دا د دین اصول لی حدیث کې راغلی وای دی امانتدار ګڼلې. کد د پزړه کی خ خبره یو پل یو دی ولا غلطه مشوره کین دور سره خیانت وک، هغه مشوره بو ورکه چې تاله د زړاو د دماغ په سوچ باندې خو پوره حق ښکاری. سوګ در نه سم مشوره علی دینی کار بارکه یاد دنیوی کار بارکه، نچون کین مسلمان اسلام سره دی وی اد دین او النصیحه، دین نوم د نصیحت او د خیر خواهی دی. زموږ اسلام او د دین نوم سره د خیر خواهی، یو سره تا نه خیر خواهی طلب کوي او مشوره غواړي نو خه مشوره ورک، او کتا ور سره مشوره کې نقصانو کو نو خیانت ته وکو، او الله د خیانت ګرو سره مين نه ساتي، الله د خیانت ګرو سره مين نه ساتي. نو مشورې د نیکانو خلکو ناغستل پکار دی، او دام نو مشورې یو صورت ته چې سره استخاره وکي، او دی یو کار بار کی دینی دی یا دنیوي دی، دې متردد دی او په شک کې دی چرداو کوم او کداو کوم، نو استخاره وکي، او استخاره سنت طریقه او هغه دو رکعت نفل سړیو کی، او د نفل نو پس درود شریف او بیا د استخاره دعا دا، هغه دعا سره وای چې الله دې کار کې خیر وي، خو مال آسان کی او مال په دې د عمل کولو توفیق را کی، او الله کدا کار ما د پاره د دین او یاد دنیا یاد انجام په اعتبار نقصانی وي، نو ما دې کار نه واړې دا کار زما نه واړې، او کوم ځای کې چې خیر دې لیکلې نو هغه ماته آسان کی. دا استخاره سره وکي، استخاره مسنونه طریقه دا، او دا ګوره بار بار ویلې شوی استخاره د کول په کار دي. دې لپاره ګوره ناپو خلق څه کوي، قسما قسم کارونه کوي، سپیلنی لږه کوي، څوک خلق د استخاره لپاره خلق څه کوي، فال ګوري مولا لراشي و یرا فال لا لوگورا، دا غفال قتل پا شریعت کے ناروا دی، او دا کم چی کتابو نظران سرائیخی او پاغی نظرانا و شکرانا علی، دا سی دوکا دا اٹھگی دا دا طریقہ نا دا، بلکہ تی اوکار کو لغواڑی سفر اکم کو نکم، دکانداری اکم کو دکانداری کی کم لین لین شور اکم، نمخ کسی استخارت اوکا، یو زلوکا دویم زلوکا دریم زلوکا، او خوب لی دلور تا سشرت نوی د استخاره دو دریو زری کولو نه چزره کې الله کوم خبره واچو لای کې با الله خیر اچي، هغه کې با الله رب العزت خیر اچي. نو په دې طریقې باندې استخاره زده کول دا مسنونه طریقه ده. وشاورهم فی الامر، او مشوره کو د دوی سره په کار د دین کې. نبی علیہ الصلات والسلام په بعضی امور کې د صحابه کرام سره مشورې وکولې، لکه د جنگ کارونه شول، دیرو کارونو کې نبی علیہ السلام مشوره کړې، او خاص کر د دوو صحابه سره خو ډېرې مشورې کولې، ابو بکر او عمر فاروق رضی الله تعالی عنهما. او دا مرتد الله حبیب ویلو، لو اجتمعتما فی مشوره ما خالفتکما، او تاسو دواړه چې یو مشوره کې راجمه شئ کنه نو زه به دغه مخالفت وکم. د دوارو صحابه کرامو ته ویلو چې دایته شیخین وای رضی الله عنهما غزوه خندق کې مشوره وکړه، نو صحابه کرامو چې مشوره ورکنه ګور دای د مشورې مطابق دومره لوی خندق چا تقریبا 3 میل وګدو د مدینې نګیر چاپی روکنس. دارنګي غزوه بدر کې نبی رسول اسلام په اوځي کې کې ناسې صحابي ورته وی قربان داد، وہی مطابق ناشتي وینا وہی خونه نشوي، نوې دا زه ماته مناسب نه ښکاری، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم زی بدل نو پا بعض کارنو کی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم د صحابه کرام رضوان الله تعالی علیہ مجمعین سره مشوره کړي او د ابن ماجه حدیث ته ویل مستشار مؤتمن یعنی چانه چې مشوره طلب کی دیشی نو د امانت دار ګڼل شوی اوس کو د خلاف د حق نه او د صحیح خبره نه مشوره کو د خیانت کو دارنګ نبی علیہ السلام فرمایلی چې تاسو نه اورور مشوره غواړي نو خه مشوره ورته ورکړي یورور مشوره غواړي لتا سو کوي هغه ته خه مشوره ور کوي او مشوره د دین اسلام په کارونو کې او شه دیو جن د عمر رضی الله عنه د شورا کسانو د خلفای راشدین د شورا کسانو د جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم د صحابه کرام سره د شورا کسان بو نو مشوره دا سنت طریقه دا قران پاک د دې حکم کړي اگر قران پاک کې مستقل صورت راغلی وي ته وایي سوره شورا الله د مؤمنانو په صفاتو کې وای و امرهم شورا بینهم د مؤمنانو کار په خپل منځ کې په مشورې سره وي او ګوره د مشورې وای مشوره کې او خبرو شي دا امانت وي کته لوي اوله شول چې دا به بار نه وي نو دغه مجلس نه دا خبره بار استل دا خیانت کوي بعضی کسان مشورو کې ناس وی دینی او دنیوي مشورو کې خو جاسوسي مقصد دی دا لوی خیانتګر دی په دنیا او آخرت کې له الله په عداوت او دشمنی باندې کړی نو یو مجلس کې چې خبره وشوه نو وی المجالس بالامانه مجالس والا خبره د امانت وی دا به بار اغراض فاش کینا بار با اغراض فاش کینا مجالس والا خبره دا د مشوري وی نو د مشوري خبره وسره بار فاش کینا وشاورهم فی الامر مشوره کو د دوی سره حبیب په کار د دین کې فإذا عزمت کله چې ته اراده وکړې او کار فتوکل علی الله نو بروسا او اعتماد په الله کوا اې دی او کار بارکی jihad دې نو سمره چې دې واسطه مؤمنان دې راجم کله لخر دې جوړ کو سمره چې دې واسطه اصله دې راجم کا خو انجام الله ته سپاره فتوکل علی الله دنیوي معاملاتو کې د معیشت خبره دکانداری زمینداری نوکری د خپل وس مناسب دی وکا فتوکل علی الله انجام الله تو سپاره فاذا عزمت کل چت اراده وک دی او کار فتوکل علی الله نو بر وسا او اعتماد وک په الله باندې ان الله بیشک الله یحب المتوکلین محبت ساتي د توکل کون کو سره بس بیا په الله باندې بروسا و اعتماد کوا لاخر کی گر آغا مخی ضربی مومن کی راغلی و مشهور خبر دا علماء ویلی چکلا دا افغانستان امیر المومنین تا دا علماء لارل و دا اساما و دا امریکی دا دی مسئلے بارا کی خبری کولی ناغور تا آخر کی وی و پاغی غطول علماء جڑلی او دا طولی دنیا علماء و اولیاء ویلی چنن دنیا کی دمرلوی ایمان والا کس نشتا لکدا عظیم شخصیت دی اغه ورته وی چې الله ویلی فیضا عظمت فتوکل علی الله چې دیو کار اراده دیو کنه بر وسپه الله کا ودی لوي بس ما چیړې ما اراده کړی چې یو مسلمان بخل الله سو کافر الله سو کینو ورکم سچی کیږي وا د الله فیصله دا آیات داغه د اخیرنی ملاقات خبره وا د امیر المؤمنین فیضا عظمت فتوکل بس ما اراده کړی الله وی چې اراده دیو ک په ما بر وسکه زدی تنیم تیار کمل قرآنی گی او دا ټول مسلمانان شیدان کی شیدان دشی خو پخپل لاسو یو مسلمان کافر تلاسو کی نور کو فیضا عظم تفتوکل اللہ کلچ ارادہ دیو که اے حبیب دیو کار فتوکل علی اللہ بروساو اعتمادو کپا اللہ بانے ان اللہ بیشک اللہ یحب المتوکلی مناو محبت ساتی دی توکل کون کو سرم مینا و محبت دے دا اللہ دا توکل کو ان کو سرا دیکھ دا امیر اغا صفات ذکر کر چی امیر دے پدی صفات و بانے موصوفی علماء دام لکلی وی ہر دا دین داعی اغا کی دا صفات دیوی نرمی دیوی جبا کی سختی دینی زلو کی سختی دینی ور دا دین دا کار او دا دعوت سرا دا دین دا امارت و مشرعی سرا کی سختی وی جبا کی نو دا نقصانات تی دا غیر دا پارا اللہ تا جڑا و فریاد پکار دے بیا ګورئ سره فبما رحمت من الله فسبب د رحمت د طرف د الله نا چې رحمت د الله دې پتا باندې اے حبیب یا رحمت د الله دې په مؤمنانو باندې لنت لهم نرمت د دوی د پارا الله د خپل حبیب زړه نرم کړو مؤمنانو د پارا او دا سه نرم چې مسلمانان سکه چې کافر د پارا ټول شپه جړل او دا غي او حال الله ذکر کړي نبی عليه السلام به انتها نرم لکو ګوري سوره توبه په اخر کې وګوري او لسمه پارا کې راځي الله د خپل حبیب د نرمۍ غ حال مونږ او تاسو له بیان کړي یو لسمه پارا کې چې کله سوره توبه ختميږي نو د خپل حبیب د نرمۍ حال ذکر کړي آیات یو سل اتوشتم دي لقد جاءكم رسول من انفسكم بیشک راغلی دی تاست رسول الله صلی الله علیه وسلم من انفسکم د جنس تاسنا د نفسونو تاسنا عزیز علیه گران لگیگی پدی پیغمبر ما عنتم کم شی چی تاسو مشقت و تکلیف کیا چی د امت مشقت پیڈیر گران دی حریص علیکم ډیر هرسناک دې تاسو په فایلی او په هدایت او په ایمان ډیر هرس لري چې دا امت ایمان راړي دا امت هدایت والے جوړ شي دا الله والے جوړ شي دا آخرت او د قبر فکر والے جوړ شي بالمؤمنین رؤوف الرحیم او په مؤمنانو باندې دې مینا کوونکه رحیم او مهربان اذن الیا مینا بسی یو ځن نبی علیہ السلام دعا کړې وو مشهور دعا ده نبی علیہ السلام وی الله ز بشری غصہ کیګم لکه بنی آدم غصہ کیږي بنی آدم چې غصہ شي کله خیرې کو وی الله کزه غصہ شم او د بشری تقاضا د وجن خیرې شروع کم نو کوم مسلمان لچې ز خیرې کوم الله دا ول رحمت وکړي دا الله حبیب دعا کړې وو الله کمال غصہ راشي او ز په حالت غضب کې چاته خیرې وکم یا اور تنور سوام الله دا ورته رحمت وکړي فبما رحمت من الله لنت لهم په سبب د رحمت د طرف د الله نا لنت لهم نرمت د دوی د پارا ولو كنت فظا کچره ویت فظا سخت جبی والا غلیظ القلب او سخت والا لن فدو من حولک نخام خاخوار شوی بویدئی من حولک تا نگیر چا پیرا فعف عنهم نما فکا ودویتا کستا حقوقو کی نقصانو کی واستغفر لهم او بخنو غوار دویتا دا اللہ نکد اللہ پہکنو کی نقصانو کی وشاورهم فی الامر مشورک وددوی سر پکار دن کی فائدہ عظمتا کل چتے رادو کی دیو کار او عظم محکم مضبوط ارادے توی فیدا عظم تکل چتے رادو لر دیو کار فتوکل علی اللہ نبروس کوا پا اللہ اعتماد کوا پا اللہ ان اللہ یحب المتوکلین بے شک اللہ مینا محوساتی دی توکل کون کو سرام صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم.